الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم واعلموا أنه سيجازي من فعل الخير بالثواب، وسيجازي من فعل الشر بالعذاب. أيها الإخوة، أيها ndugu zangu katika imani، nawahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nawahusia vile vile, bila kuisahau nafsi yangu, kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah azza wa jalla. فأقول مهلا مهلا أيها المحتفلون بالمولد النبوي، ترتبوني كيش ترتبوني أيني أمباو من شرهكيا كزلي وقمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ترتبوني نمويان غليه ما تندو من ويفانيا kwa mizani za kisheria. Enyi ndugu zangu katika imani, fa fil yawm athani ashar min shahr rabi' al-awwal, katika siku ya mwezi 12 katika mwezi wa mfungo sita kama huu tulionao, min kulli sana, katika kila mwaka wa hijria, yadadaa alkathirun min abnai alislam, wanakusanyika wengi katika vijana wa Kiislam, ikimaanisha waislamu kwa ujumla, fi mukhtalafi aqtar alislamia, katika sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali katika sehemu za Kiislamu, wanakusanyika lilihtifali bimunasabati almawlid an-nabawi. Lengo na madhumuni ni kusherehekea kwa ajili ya munasaba wa kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa tataaddadu madhahir hadha alihtifalat, na muono au namna na kaifia za huko kusherehekea ziko tofauti tofauti katika sehemu hizo. Wayakhudhu alwana mutanawi'a, lakini pia kuna aina mbalimbali ambazo watu wanazifanya katika kusherehekea hayo maulidi. حيث تزين المساجد ونمنا كوانبا إنا قام ومسكيت وتنشد فيها القصائد نازنائهم وكتك مسكيت هي قصيدة بلبال الخاصة قصيدة هي زمان زمعونوا zimetungwa special kwa ajili ya huo munasaba wa al-maulid an-nabawi sharif. Wa tunsabu al-khiyam, yanakitwa mahema al-kabira, makubwa makubwa وتغنى فيها المدائح النبوية. لكن watu wanagani katika sehemu hizo wakizitaja ndani yake sifa za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وغالبا ما يصاحب ذلك الحلوى. Na mara nyingi vitu hivi vinasuhubiana na halwa almasnua khassa lihadha almawlid. Halwa vitu vitamu vitamu hivi ambao vimetengenezwa maalum kwa ajili ya munasaba huo, kama turfa wal a'lam wal rayat, kama vile katika sehemu nyingine kuna kuwa na bendera zinayenuliwa juu. Wa hakadha tajri ahadathu almawlid an-nabawi wa tanqadi. Na kama hivyo basi unapita munasaba wa kusherehekea maulidi ya mtume na unamalizika kwa sura kama hiyo, na mengineyo yanayofanywa ndani ya maulid hatujayataja hapa. Wa inna lana baada dhalika kulli, na kwa hakika sisi baada ya yote ambayo tumeyazungumza, an naqula li ulaika almusharikina bil maulid an-nabawi ash-sharif, sisi tutasema kuwaambia hao ambao wanashiriki kwenye hayo maulid ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa nahnu lahum nasihuna mushfiqun, na sisi kwa watu kama hao tunawanasihi tena nasaha zilizojaa huruma. Maana siku ya kiyama mtume alayhi salatu wassalam atawaona watu wanafukuzwa katika haudhi yake, asema hawa ni masahaba wangu, maana ni watu wangu hawa, wanajulikana kwa alama za udhu walizokuwa wakifanya ibada. Tamiwa Muhammad, wewe hujui walichozusha baada yako hawa. Muhammad atasema suhkan suhkan liman baddala ba'di. Kwa adila kama hizo, basi sisi tunawahurumia ndugu zetu, tunawatangulizia nasaha ambazo nasaha hizo zinatoka kwenye moyo wa mwenye na huruma kwa ndugu zake. Fanakulu lahum mahlan mahlan ayuha almuhtafiluna bil maulid an-nabawi. Taratibuni jamaa, taratibuni enyi ndugu zetu ambao mwasherehekea maulid ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maulid lina maana nyingi, lakini bil ikhtisar as-salaf wamelielezea, na ukomo wa yote tukizungumza hivi tunamaanisha kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba watu wanasherehekea hiyo siku. Basi tutawaambia enyi ndugu zetu, ikiwa kweli mwataka khairi, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa, kwa nini umefunga siku ya Jumatatu? Akasema dhaka yaum ulit au dhaka yauma ulit fi, hii ndiyo siku nilizaliwa. Kwa hiyo kama hasa mtu ni munsif anayetaka haki ya kuazimisha siku ya kuzaliwa mtume, basi angefunga. Lakini shatana baina saum alladhi yusahibu aljuu wal it'am wal ihtifal wal ihtifalat wal raqs, vitu vile tofauti kati ya funga ambayo inasuhubiana na njaa na subra, subra ya kuangalia machafu na nini, na chakula ambacho kinasuhubiana na nyimbo na ngoma na raha ya mwili, vitu vile tofauti hivi. Fama hakaza yakunu farahukum ayuha almuslimun, basi hivyo ndiyo furaha yenu. Hiyo furaha inazungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama baadhi ya watu wanavyosema Allah kasema tufurahi bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, tufurahi ndio hoja za tumika hizo. basi tutasema jama hiyo ndio furaha yenu bimaulid an-nabawi wama hakadha yakunu tabirukum an mahabbati basi hivyo ndio tabiri yenu na kuelezea watu mapenzi yenu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa innal wajiba alaykum an taqumu bi'amaliyati murajaatin daqiqatin lima taqumuna bihi min a'mal si tunakuambieni ndugu zetu la wajibu kwenu nyinyi musimame vizuri katika masala ya ilmu na kufuatilia kwa kina kwa hayo mnayoyafanya katika matendo yenu ambayo mwaitakidi mwapata thawabu maana kwambia kasema Ibn Taymiyyah kasema bwana fata'dhimu al-mawlid wa ittikhadhuhu mawsima kad yaf'aluhu ba'dhu an-nas kutukuza maulidi na kuyafanya misimu kwa misimu huenda kuna baadhi ya watu wakawa wanayafanya wayakunu lahum ajrun adhim na wanakuwa na watu hao ujira mkubwa li husni qasdihim kwa uzuri wa makusudio yao au kama qala rahimahullahu ta'ala fi liqtida'i siratil mustaqim basi baadhi ya watu wasema hakika sisi tutafanya hivi sisi kwa sababu tumtukuza mtume alayhi salatu wassalam tuwaambia jamani rudieni vizuri katika murajaa wa haya mambo kwani katika Uislamu na hasa katika manhaji yetu ya ahlus sunnah wal jamaa la yukbalu qawlu shakhsi haikubaliki kauli ya mtu isipokuwa itakapoenda sambamba na adila za kisheria ni sawa sawa akasema Ibn Taymiyyah ni sawa sawa akasema Ibn Hajar al-Asqalani ni sawa sawa akasema al-Imam an-Nawawi au Muhammad ibn Abd al-Wahhab au al-Albani au Sheikh al-Abbas yoyote tukizungumza kauli zake zinapimwa kwa mizani ya kitabu na sunna al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra yakul kullu yu'khadhu bi kalamihi wa yurad kila mmoja huchukuliwa maneno yake na kurudishwa illa sahib hadha alqabr isipokuwa huyo aliozikwa hapa kwenye kaburi anamaanisha mtume alayhi salatu wassalam hivyo tunasema jamani pamoja na Ibn Taymiyyah akasema pamoja na kina al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kaleta tahsini ya kijaji muhimu lakini unayo haki wewe ya akili yako kuiangalia adilla ya kisheria na samani maneno yote hayo tukiyaweka kwenye mizani kwa hadithi moja ya mtume unayokuta yanadondoka. Mtume alayhi salatu wassalam kasema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Mwenye kuzusha katika jambo letu hili ya dini ya Kiislamu yale hayakuwemo fa huwa radd. Sasa hapa hadithi imesema ma laysa minhu je ma huwa minhu ni shubha baada shubha. Fanakulu barakallahu fikum. Basi tunasema enyi ndugu zetu Allah abariki na waongoze zifuateni adilla vizuri ambazo mmesimamia kwa adilla hizo matendo yenu ala adawati tamhisi wa tahqiqi al-mathla fi usul al-manhaj an-nabawiyya wa qawa'id allati biha yurafu al-haqq min al-batil. Matendo yapimwe kwenye hizi kanuni za kisheria ambazo kwa kanuni hizo hujulikana haki ni ipi na batili ni ipi. Wal huda min ad-dalal, uongofu ni upi na vilevile upotevu ni upi. Kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza akiwahutubia makafiri na uovu wao wa kuabudu masanamu na mengineyo, ituni bi kitabi min kabli hadha, simwasema ni ibada hiyo ya kuabudu masanamu, basi ituni bi kitabi min kabli hadha, nileteeni basi maandishi ya kitabu kabla ya hii Qur'an. Kuna Taurat, kuna Injil, kuna Zaburi, kuna Suhuf Ibrahima wa Musa wa ma ila dhalik, vitabu ni vingi, leteni hata mahala pamoja nimesema mimi ni abuduni pamoja na sanamu, ni abuduni pamoja na Uzza, pamoja na Lat, pamoja na wengineo wale wote. Ituni bikitabin min qabli hadha au atharati min ilmin, alama za elimu ya watu wa kale ambazo zinaashiria hilo, leteni. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli, basi fanyeni hivyo. Lakini kwa hakika hawajaleta. Nasi tawaambia ndugu zetu ambao wanasherehekea hizi ihtifalat, kuna maswali mengi sana ambayo yanakuja katika dhihi, katika akili. Kwanza mfano, man huwa awwalu man ihtafala bil maulid an-nabawi, ili uweze kujua haki na batil. Hebu tuangalie ni nani wa kwanza ambaye bidaya tan ibtidaa, kwa mara ya kwanza asherehekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni nani? Ukishamtafuta ukamjua, alafu utajua ilikuwa lengo lake ni nini. Lakini pili, hali ihtafala salafu, hivi wana waliotangulia as-salafu al-kiram min al-qurun al-fadila, wana waliotangulia watu wa karne tatu za fadila, je, walisherehekea? Al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala alizaliwa mwaka wa 150, bado yuko katika karne tatu za fadila. Sasa tutakikana tujiulize haya maswali, angalau tutaona ili jambo lilianzishwa na hao waliolianzisha, tutawajua kina nani. Lengo lao ni kuhuisha mazazi ya Mtume alayhi salatu wasalam na kusherehekea kwa kuwaija wanasara. Lakini mbona halijabakia hapo? Ikafikia sasa ndipo jambo hili, kusherehekea mazazi ya Mtume, kusherehekea mtoto akitolewa nje, kusherehekea kwenye maharusi, mtoto akitahiriwa, mtu pia kafa, nini lengo lake nini? Hebu tuchunguzeni, tutumieni akili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza katika Qur'an tutumie akili, afala tatafakkarun afala taqilun afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfalu. Qur'an inatuhimiza tutumie akili. Je, ni kweli maulidi yalianzishwa kwa kutolewa mtoto nje, au kutahiriwa mtoto, au kwenye harusi, au mtu kafa pia? Kwa kuwa ni mtu kidogo, alikuwa labda ni shekhe, basi tayari apigwe maulidi, lakini msilete dufu hapa nkasiri, tuna milango. Hayo yote yapime na akili zako. Kama wewe ni munsif, ni mtu mwenye kutaka usawa, kadhalik. Hal ittafaqa almu'arrikhuna ala tarikh muayyan? Je, watu wa tarikh kama vile kina Ibn Khaldun, kama kina Ibn Hajar, kama kina Ibn Kathir na wengineo, je, hawa waliafikiana kuwa kuna tarehe moja ambayo ikifika hiyo watu wote washerehekee hayo maulidi? Jawabu la. Ukirudi katika Al-Khitat wal-Athar lil-Imam al-Makrizi utakuta mambo anayabainisha rahimahullahu ta'ala. Lakini pia ma hukumu sharia fil ihtifal, sharia yetu yasemaje kuhusiana na kushari? Yani haya yote ni maswali yanajengeka kwa mtu ambaye anatafuta haki katika haya masala. Fa aqulu wa billahi tawfiq, nasema Allah ndiye mwenye kuwafikisha mambo yote. Inna awwala man ihtafala bil maulid an-nabawi, msikilize vizuri, wa kwanza kabisa kwa mara ya kwanza kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi tarikh al-Islam, katika tarehe ya Kiislam, hum banu Ubayd al-Qaddah, hawa ni banu Ubayd al-Qaddah ambao wenyewe walikuwa wakijiita al-Fatimiyun, khulafa'u ad-dawlati al-Fatimiyya, makhalifa, viongozi wa dola ambayo ilikuwa Fatimiyya, dola ambayo al-Imam al-Makrizi kataja kwamba ilikuwa ni karne ya 4 Hijria, kama tutakavyoona huko mbele. wakati walipoingia Misri wakaanzisha suala hili baada ya kuona manasara wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Isa bin Maria. Na wakaona, kwa nini katika kutafuta kwetu uongozi tusianzishe kitu ambacho watu watatupigia, watatuchagua tuwe viongozi? Kila mmoja katika masala ya kuchagua uongozi ana sera zake. Wao wakaona, kwa nini tusianzishe jambo ambalo jambo hilo watu watatuona sisi ni watu waheri, wakatuchagua tukawa viongozi? Kwa mara ya kwanza kabisa swala hilo linaanzishwa ni hawa al-Ubaidiyun au ad-Dawla Fatimiyyin, kama abana an hadhihi al-haqiqa al-Imam al-Makrizi, kama alivyoweka wazi akabainisha huu uhakika ambao tumeuzungumza al-Imam al-Makrizi, ili yakunu tahta anwan, pale aliposema chini ya unwani unayosema dhikru al-ayami allati kana al-khulafa'u al-fatimiyyun yattakhidhunaha a'yadan wa mawasim tastasmu biha ahwalu ar-ra'iyya wa takthuru ni'amuhum. Hiki ni kichwa cha habari. Al-Imam al-Makrizi na ni Misri huyu, anasema kwamba kutaja siku ambazo walikuwa al-khulafa'u al-fatimiyyun yattakhidhunaha a'yada, wanazifanya na kuzichukulia kwamba ni siku zaidi, wa mawasima, na ni misimu ambayo tatasimu biha ahwalu ar-ra'iyya, zinapanuka hali za wananchi wa sehemu hiyo, watakthuru ni'amuhum, kadhalika neema zao zinakuwa nyingi. Kana lilkhulafa, kisha tena akasema sasa, kana lilkhulafa al-fatimiyyin, walikuwa hawa makhalifa wa dola ya Fatimiyyin, fi tuli sana, katika mwaka mzima, a'yadun, wanazo idi zao sikukuu, wa mawasim, na misimu ambayo, wa mawas, wa hiya mausirun, rasi sana, msimu wa kwanza ni msimu wa kichwa cha mwaka, hapa alikuwa wanasherehekea. Kadhalika wa mausimu awwal al-aam, na mwanzo wa mwaka, kichwa cha mwaka inamaanisha kule mwisho, na mwanzo wa mwaka, wa yaum ashura, na siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Wao walikuwa wanafanya khilafa lil muslimin, waislamu walikuwa wanafunga, wao walikuwa wakisherehekea. Kadhalika wa maulidun nabi, na miongoni mwa idi ambayo kwamba wamezusha ni maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maneno yanapatikana katika kitabu Al-Mawa'idh wal-I'tibar bidhikri al-Khitat wal-Athar lil-Imam al-Makrizi, mjadi wa kwanza kurasa 490, na huyu imamu ni Sunni kisha Mshafi. Hivi mnawaambia ndugu zetu Ahlus-Sunnah wal-Jamaa na wengineo ambao wanafanya mambo haya, kwamba haya mambo yamezushwa ni hawa al-Qaramita al-Batiniyya, na ukiwachunguza asili yao hawa ni marafidha ambao lengo lao ni kuharibu Uislamu kwa ndani, kama atakavyosema al-Imam Muhammad bin Idris as-Safi rahimahullah ta'ala, kadhalika na wengine katika al-ulama kal-Imam Tuwajiri, atuambia maneno haya. Thumma kisha baada ya hii miaka 362 tangu kuanza haya maulidi karne ya 4, yakafifia maulidi. Thumma dhaafa al-maulid, maulidi yakafifia dhaafan shadida, udhaifu mkubwa sana, mpaka ikawa sasa hayataji katika ulimwengu wa Kiislamu. Ilivyofika karne ya 6 hijria, dhahara thaniyan, yakadhihiri upya, fakana awwalu man ahya hadhihi al-maulid, akawa wa mwanzo sasa kuhuisha. Kuhuisha maana yake ni kitu kilikuwepo kikafifia, alafu wewe ukakihuisha. Na ndio Waarabu neno kitu kama hicho wanakiita sana. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alihamasisha watu watoe sadaka. Sadaka ni jambo lipo katika Uislamu, lakini pale akanyanyuka mtu akaenda nyumbani akaleta kizigo cha tende, akawa kahuisha au kaanzisha kwa pale Mtume akasema man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kuhuisha au kuanzisha, kuanzisha kule kwa pale ni kwa kuhuisha, na ndio maana inaandua ya sunnu sikin, mtu anakinoa kisi kilikuwa kina makali yake, anakinoa kukizidisha. Basi kuhuisha kwa namna hiyo, huyu bwana akahuisha jambo ambalo lilikuwa limekufa. Fa awwalu man ahya hadhihi albid'a almalik almudhaffar sahib alirbil, huyu bwana almalik almudhaffar alikuwa ni katika watu ambao ni watu wa khair. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema alikuwa ni mtu ana imani, mtu anapigana jihadi, alikuwa ni mtu ana ibada zake na nini, lakini yoyote anakosea. Kulluna minna yukhti'u wa yusib, yote katika sisi anapatia na anakosea. Fa akhta'a rahimahullah, akakosea Allah amrehemu, al-malik al-mudhaffar, fa ansa'a fa ahya hadhihi al-mawalid, akahuisha kwa mara ya kwanza haya maulid yaliyoanzishwa ni makaramita bisham, katika mji wa Sham. Wa awwalu man alafa fiha, na mtu wa kwanza kutunga kitabu cha maulidi kuanzia wakati huu sasa, Abul Khattab ibn Dihya, ni bwana mmoja anaitwa Abul Khattab bin Dihya, samahu kitabu hicho alikiita At-Tanwiru fi Maulidi al-Bashir an-Nadir, alivyokitunga kile kitabu, faqaddamahu lilmalik al-Mudhaffar, akakipeleka kwa al-Malik al-Mudhaffar ampe ijaza, amsikie atasemaje kuhusiana na hilo. Fa ajazahu bi alfi dinari dhahaba, akampa malipo na jaza ya dinari 1000 dhahabu. Umefanya kitu kizuri sana wewe, haya mambo yetu kuyatungia kitabu, haya ukina Barazan Jesse Mtudor watu wamekuja nyuma, kitabu cha kwanza kilikuwa ni hiki, haya maneno yaangalia kwenye kitabu Rasailu fi hukumi lihtifali bilmaulidi nabawiyi sharif, nami niko nacho, aliyena mashaka anakuja na mwonyesha. Wa min tarif ma yulamu fi hadha sha'an, miongoni mwa vitu vya kufurahisha na vichekesho vinavyojulikana katika suala hili, wa pale lilipoanza mwanzo kabisa, anna al-imama as-Suyuti, kwamba al-imama as-Suyuti ametaja, dhakara fi kitabihi al-Hawi, ametaja katika kitabu chake al-Hawi, anna al-malik al-Mudhaffar, kwamba huyu al-malik al-Mudhaffar ambaye alihuisha hili jambo la kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao lilianzishwa ni wale al-Karamita al-Batiniya, asema qad a'adda simatan fi ahad al-maulidi allati yuqimuha, aliandaa vile vikao vile na zile sufra, wa Arabu ita sufra zile, kuna karatasi nyembamba kwa ajili ya kuwekea vyakula, huku kwetu tunasema sahani zile kubwa kubwa ambazo ziliandaliwa kwa ajili ya kualisha watu kwenye maulid. Wa wada alayhi 5000 ra's ghanam, maulid ya kwanza hayo, al-imam al-mudhaffar as-sam'a al-mudhaffar rahimahullah ta'ala sahib al-irbil, kwa mara ya kwanza maulidi yake, sikiliza kulishindwa nini, sio hivi vijingombe vimoja vimoja na kulia mbili, sikiliza kizaza, 5000 ra's ghanam, vichwa vya mbuzi 1500, moja hiyo mashwi vilivyobanikwa, ikisema vichwa vya mbuzi imaaniki haimaanishi kwamba mili yatupwa, huu ni msemo amesema kwamba kulichinjwa mbuzi 1500, kwa sababu yeye alikuwa anagombea ule uongozi, awe mfalme awe kiongozi, kwa hiyo lazima katika sara zake aboreshe watu wamkubali, akachinja mbuzi 1500. Wa 10000 dajaja, kuku 10000, wa 100 farasi, farasi walikuwa 1000, kadhalika wa 100000 zabadia, makopo ya maziwa yalikuwa 100000. yalikuwa milioni moja afwan wa 30,000 sahani halwa. Halwa peke yake zilikuwa sahani 30,000. Wa annahu aqama samaa lisufia, na baada hapo akaisimamisha, bi maana akaileta samai ya masufi, minadhuhuri ila alfajri, kuanzia dhuhuri mpaka alfajiri. Al-Imam Shafi wasemaje? Imam Shafi kuhusiana na samai, maana samai ilikuja mwanzo kabla ya maulid, samai ilitangulia. Al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi rahimahullah ta'ala, wakati anatoka Baghdad anaingia Misri, asema tarakna Baghdad, tumeiacha Baghdad, waqad ahdatha az-zanadiq, na mazindiq wamezusha huko huko Baghdad. Na mtu haitu zindiq isipokuwa mtu mwenye kulichafua dini, na ndio maana tukasema wale walioanzisha yale maulidi walikuwa ni mazindiq karamita ar-rafida. بس محمد بن إدريس السابعي رحمه الله تعالى سيما تركنا بغدادا تمياس بغداد وقد أحدث الزنادق ومزوش مزنديق شيئا كيتو يسمونها التغبير، وفي قول آخر يسمونها السماع كيتو ونكيتنين ونكيت التغبير أي سماعي ونواتك زوات ناقوب مزوات نكسومة الله سبحانه وتعالى يعني قرآن عبادات. Na ndio maana wengi katika watu wanaohudhuria kwenye mikusanyiko ya samani, kadhalika mikusanyiko ya Maulid an-Nabawi, ni wachache mno wanaosali. Zaba la kitu hapo, watu waende wakasali msikitini. Miaka ya nyuma nilikuwa nikiona basi watu waishilia barabarani, watu kama shekhe na majina, wenda msikitini waswali, wakirudi watu waendelea. Nyinyi dini gani nyinyi ambao mmebaki barabarani? Na mtume kasema al-ahadu alladhi bainana wa baina al-kafirina wa shirk as-sala, ahadi yetu sisi na ukafiri na ushirikina ni hii sala, as-salatu imaliddin, sala ni nguzo ya dini. Man aqama hapa kad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha hii sala kasimamisha dini. Wa man taraka hapa kad hadama ad-din, mwenye kuiacha kaivunja dini. Watu wabakia mabarabarani, na kama ni wakati wa maulidi watabakia hapo hapo mahali pao kwa maulidi, wenda mashehe baadhi wachache kwenda kusali, watu wote wabakia kule. Hii ni moja kuonyesha kwamba hili jambo haki ni ndogo ndani yake kuliko batili. Batili ni kubwa mno. Al-Imam Al-Qurtubi atueleza kama ilivyokuja katika kitabu cha Ibn Hajar Al-Haythami Al-Makki alichokiita Kafur Ra'a عن محرمات اللهو والسماء. أسمع الإمام ابن حجر نقل القرطبي أي نكو الإمام القرطبي نكوناتك كتاب سمعتو هكا سيجاكو جانات مكساب أنا يتاك أتانغالية. نقل القرطبي أي نكو الإمام القرطبي عن الإمام الترسوسي أو الترسوسي كتكبادية نسخة كتوك الإمام الترسوسي أن قوما kwamba kuna watu ambao yajilisuna fil masajid, wanageti kwenye misikiti, alafu wayanshudu, anaimba mulshid mwenye kuimba, wayadhribuna, na wanapiga dupi wa shababa madufu na nani. Hal alhudhuru ma'ahum halal amra amla, je kuhudhuria na watu hawa ni halali au haifai? Au kama qala, kama alivyosema, fa ajaba rahimahullah, akajibu Allah mrehemu, tilka sadatu sufia, au haulai sadatu asufia, hao ni mabwana wa kisufi. Wa hadha batalatan wa dalala, na haya uliyozungumza ni batili na upotevu. Wa mal islamu illa kitabullah wa sunnat rasul, na haukuwa uislamu wa kweli isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama raksu watawajudu, ama kucheza cheza na kupandisha midali, fa awwalu man ahadathahu, wa mwanzo kulizua hili ashabu samiri, ni watu ambao walikuwa ni watu wa samiri. Yule bwana Musa alipoenda mlimani kupata kitabu, akaachana na watu pale na Harun, yeye akaunda mwanadamu, alafu akawa watu wamemzunguka wanapiga samai na nai huku wanacheza. Kala fa awwal man ahdathahu ashabu samiri lamma ittakhadha lahum ijdan jasadan lahu huwa, alipowatengenezea mwanadamu ni kiwiliwili kinatoa sauti bo kama ng'ombe. Fa atau yarqusuna hawlahu, wakaja wakaanza kucheza pembezoni mwake. Wayatawajaduna, na wanapandisha midali. Dinul kufar wa ubadul ijri, hii mwanzo wake ni dini ya makafiri na wenye kuabudu mwanadamu. Kisha akasema fayambaghi lisultani, inampasa kiongozi wanuwabe au manaibu zake, anyamnauhum, wawakataze watu hawa, anyamnauhum, wawakataze watu hawa fil masajid wa ghairi, kuhudhuria hili swala katika misikiti na sehemu nyinginezo. Kisha mwisho akasema wahadha, na haya ndio yazungumza, ndio alienda nayo nani? Abu Hanifata wa Malik wa Shafi' wa Ahmad, akazungumza kwa sababu ni Shafi yeye. Kisha akasema fahfadhuhu, akasema fata'ammalhu wahfadhuhu, yazingatie na uyahifadhi, fa innahu alhaq, kwani hii ni haki, wa ghayruhu batil, na nyingine itakokujia ni batil. Sasa ndugu zetu tukiwaeleza haya wanasema, mnaona hawa vijana waliosoma huko Saudia, hawa wakija wanatukufurisha sisi, wanasema sisi tunapata wale makafiri sio nini. Hapana, huyu Ibn Hajar al-Haythami ni mshafi huyu, na mimi nimenukuu na kujuza wewe kwa isfaq na kuonea huruma. Ndugu yangu, utapotea, utapotezwa ni marafidha ndio walioanzisha hili jambo. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana fi hadha al-islam wa an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim. Allahumma anna al-haqqa haqqa wa razuqna ittiba'a wa anna al-batila batila wa razuqna ijtinaba. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد نلقوا نزغومزا قولي يا الامام النووي رحمه الامام السيوطي في الحاوي رحمه الله تعالى اتوelezea kwamba kisa wale mabwana al-mudhaffar na wenzake wakaleta samai ya masufi min adh-dhuhri ila al-fajr wa kana yarqusu fihi bi nafsihi, akawa al-mudhaffar acheza yeye mwenyewe kwa nafsi yake maarraqisina pamoja na wanaocheza. Kisha akamalizia fa kaifa tahya ummatun mulukuha darawish, hata vipi umma utaondoka utakuwa hai utaendelea hali ya kuwa wafalme wake madarawishi kama hawa? Yarususuna fi afalati albatil fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Idhan bilikhtisar fa awwal man qala bihadhihi albid'ah, kwa ufupi kabisa wa mwanzo alizungumza bidaa hii humu albatiniya, ni marafidha batiniya mashia alladhina aradu an yughayyiru ala an-nasi dinahum, ambao walitaka wabadilishe kwa watu dini yao. Na ndio maana marafidha leo mwasikia vitu ambavyo hamjapatapo kuvisikia nyinyi wala baba zenu tokea walipoingia marafidha. Tangu lini mkasikia watu wa adina shahadu na alia waliuza? Ni mapya haya mwasikia, lakini watu wajidai wametia vioo hawaoni hawasikii wala hawatanabba. Sisi tawaambia kujitoa katika dhima, tawaambia kujiondosha katika dhima siku ya kiyama. Maulizo, kwa nini hujafikisha? Kwa hiyo tajiondoa katika dhima na wala hatumlazimishi mtu. Wa ayatalu fihi ma laysa min, lengo lao lilikuwa ni kuwaingizia watu mambo ambayo kwamba yalikuwa hayamo, liibaadihim amma huwa min dinihim, ili kuweka mbali na yale mambo ambayo yalikuwa katika dini yao. Fa inna ishghala an-nasa bil bid'ah, kwani kuwashughulisha watu na uzushi, tariqun sahlun liimatati sunna, ni njia nyepesi ya kuiua sunna. Wal bid'ah wal bu'd an shari'ati Allah al-mutahhara, na kuwa mbali na sharia ya Allah ambayo kwamba ni safi na taharisha. wa sunnatihi, na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana dukhulu al-ubaydiyyin Misr, na ilikuwa kuingia kwa dola ya Ubaydiyya Misri mwaka 362, ni karne ya 4 hiyo. Fil khamis, siku ya 5 min Ramadhan, ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa kana dhalika bidaya hukumihi, na hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kabisa ya kwanza hukumu yao kuhukumu nchi ya Misri. Hayo utayaangalia kwenye kitabu Al-Bidaya wa Nihaya, jildi ya 11 kurasa 306. Na kitabu kipo, mtu kama ana wasiwasi aje nimuonyeshe, mimi niko nacho. Kadhalika wakila pia ikasema yauma thulatha, ilikuwa ni siku ya yaumu athulatha li 37 min shahr Ramadhan, zilikuwa zimepita siku saba tu za mwezi mtukufu wa Ramadhan, hiyo riwaya ya pili eh, mwaka 362 hijria. Wa kana dhalika bidaya hukumihim, hayo yote utayakuta kwenye kitabu al-Ittihad al-Hunafa jildi ya kwanza kurasa 134. Wadhalik, wakadhalika bid'at, kasema wadhalika al-bid'ah, na hiyo bid'ah ukiichunguza kwa mizani ya kisheria, fahiya maradhuda, ni yenye kurudishwa alayhim kwa wao mu'minina, biqauli ar-rasul, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa, atakayezusha katika jambo letu hili la dini ya Kiislamu yale hayakuwemo, hayo yenye kurudishwa. Katika riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa, mwenye kufanya matendo akayadai ni matendo ya dini yapata thawabu lakini hayana amri yetu, hayo yenye kurudishwa. Kuna shubha nyingi ambazo watu wanazileta kuhusiana na hizi ihtifalat. Leo lengo letu ni watu wajuze kwanza walioleta ni nani. Lakini kwenye mihadhara kuanzia sasa hivi tutazungumza hapa kuzirudi hizo shubha. Anayetoa dalili na aya kul bi fadlillah, tutarudi. Anayetoa dalili kwa hadithi ya mtume eh, man sanna fil islam sunnatan hasana, tutayarudi. Na mengine yote ambayo kwamba anazungumza tutayarudi hapa biidhnillah ta'ala, kwa sababu huu ni wakati ambao ni munasibu, wakati ambao watu wanahitaji kufahamu al-haq ni ipi, al-batil ni ipi. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Allah, Allah, Allah, Allah.